Most egy olyan dologról beszélünk, ami szerintem alapvetően jó lesz. És gondoltam, ha már megjött ez a tábla. Nézzétek a teki rajzot rejtek. Üdvözl a fókuszcsoport! Mindig mondják, hogy a jó dolgokról is csináljunk, és megígértem, hogy ha már Henry Kettenerre ránéztünk, aki hát nem teljesen az én ízlésem, de ott ezt kifejtettem szerintem bőven abban a videóban, hogy miért nem, akkor ránézünk Magyarosi Csabára, aki pont most tért vissza, levonjuk a tanulságokat, hogy ő mit csinál és mit lehetne abból tanulni. Szóval, Magyarosi, nézd, például ő felkapottak között, amire hagyna meg. Na jó, mindegy. Hol volt egész ideig? Mondtam, hogy lesz egy kis szünet. Amúgy az a tök jó, hogy a Csaba tud szüneteket tartani, mert egy csomó youtuber, ugye, aki csak ebből él, az emiatt nem mer, vagy nem tud szüneteket tartani, és emiatt kiég. Szóval hosszú távon amúgy jobb, ha az ember néha egy kicsit pihen egyet, meg amúgy is jobb, ha az ember több lábon áll. Ilyen hosszú? Jó, de tudod mi van, hogy egyszer nem akartam a semmi adásokat csinálni. Érdekes. Ezzel nem sokan vannak itthon, így. Semmiről? Igen, hogy ülök egy szobában, és onnan magyarázok a kamerában. Én nem ülök, de amúgy igen. Majdnem bármennyire is magamra vettem volna, de amúgy ez jogos. Én is már kicsit kezdek megőrülni. Az a baj, a vlogger műfaj, az általában az, hogy kimész a világba és kamerázom mindenfele, de közben már mindenre használják. Arra is, amit én csinálok, ami nem feltétlen az a klasszikus értelembe vett vloggerkedés. Egyszer nem akartam csak azért adást csinálni, érted? Hogy adást csináljuk, hogy mutogassam magamat. Hogy mutogassa magát? Nem akart ezért? Pedig itthon az elég jól kifizetődik. Ezt a mondatot bárcsak többször hallanám a magyar vloggerektől. A téma az fontosabb, mint az, hogy csak szerepeljek, és szerepeljek már. Ez az, vetkőzne. Fia, ez egy kis trailernek teljesen korrekt, még poénos is. Elkezdődött. Amúgy a trailereket is hiányolom, hogy egy csomóan nem élnek a trailerek adta lehetősége, pedig az tök jó kis hype-okat lehet vetni, meg tök hangulatosak. Ugye én is az új évadnak csináltam egy trailert, szerintem mókás. Fölírom itt, amit a arszpolitikában a Magyarorsi megfogalmazott, az, hogy a téma kacsacsör, a téma fontosabb, mint az ember. Megpróbálok minél több okosságot fogni. Az Erbence nem is érti, hogy mit írtam most fel a táblára. Egyszerűen micsoda, de azért követnek, mert én vagyok, nem a témák miatt. Az a lényeg, hogy a pofám ott legyen, az a legjobb, ha a saját videóimra reagálok, mert akkor csak én vagyok ott, és én vagyok a téma, amiről beszélhetek én. Lásd, Erbence legutóbbi videója. Reagáltam a legkínosabb videóimra. Hát nem is tudom, mit választanék, de valószínűleg így belekattinthat bármelyikbe a csatornáján, és megfelel ennek. Amúgy az is tök jó, hogy ott a Robi, és akkor nem magába kell beszélnie. Ketten vlogolni mindig izgalmasabb, mint egyedül, de hát nyilván ő sem állandóan társaságban van, de az tök jó, hogy van egy állandó visszatérő szereplő. Következő videója. Most végignézzük őket. Nem mindig fogok beleugatni, mert itt nincs annyi dolog. Hogyha valaki érdekes dolgokat mond, akkor annyira nem érzem a szükségességét, hogy beleszóljak. Amúgy az összes ilyen zenét kívülről fújom én, ha valamire háklis vagyok, akkor ez a zene, és én általában végig túrok mindent. Csak azért, hogy mondjuk megtaláljam azt a tökéletes zenét, ami a videó végére kell. Szóval az Epidemic Soundot úgy szoktam, hogy rámegyek, és mindig végig hallgatom az összes új számot. Mindegyikben belekattintok, belehallgatok, főleg, hogyha van benne ének, szeretem, hogyha van benne ének. És ezen végig megyek, egész addig még el nem jutok odáig, amiket már hallottam. De az artlisten is már minden számot ismerek. No Copyright Soundot is néha megnézem, meg a Argo Foxot, de az Epidemic Soundot fejből tudom az egészet. Szóval szerintem az Epidemic Soundos, de nem vagyok benne biztos. Valahol már én is használtam amúgy. Bajom volt a Henry Kettnernél azzal a drónnal, de hogyha itt meg van indokolva a drón, itt, és egyelőre úgy tűnik, hogy nem a szokásos helyen vagyunk a Magyarorsinak, hanem indokolt a drón, mert valami olyan helyen leszünk, ahol nem szoktunk lenni, nem a város. Ő általában egy csomót Budapesten vlogol, és most láthatóan nem. Szóval van indoka a drónnak. Nem is ismerem fel ezt a helyet. Miért ismerném? Még a saját falumat se ismerném fel a drónról. Mi ez a királyhely? nem valahol Magyarországban, mondjuk a Bölcsönyben vagyunk, például abból, hogy hát az ott az óceán. Ja, igen, akkor sejtettem volna. De miért nem otthon vagyunk, és hol vagyunk egyáltalán? Azt hittem, nem lehet utazni. Nem, mintha úgy utaztam volna, de ez most szíven ütött. Kellett ilyen nagyon-nagyon sokat várni az 5. évad elkezdésével. Hát azért, mert az én fejemben a vlog alapvetően az utazásról, a világ megismeréséről, a kalandokról szól, amit ugye meg lehet szakítani egy-egy adás erejéig azzal, hogy mondjuk a szobában hoztam az észt. Ugye érdekes, én szememben is ez a vlog, és ilyenkor, amikor mondjuk a Henry Kettnert kritizálom, akkor én is erre gondolok, hogy nagyon sok lehetőség van a vlogban, és úgy érzem, hogy itthon nagyon kevesen használják ki. De közben mondjuk engem is vloggernek neveznek, de én nem ez a típus vagyok, hanem inkább mondjuk, mint a Szirmai. Azt is vloggernek nevezik, de közben nem a utazó vlogger, igen. Hát akkor már lehet, hogy ez a különbség. Itt azért van külön ez a fókus, mert nekem erre ott van a 6 lépés. Lett volna, de hát az utóbbi időben már nem nagyon lehetett sehova menni, meg ilyenek. Meg egyedül azért viszonylag korlátozott télen az ember. De én is érzem magamon, hogy bár ennek a koncepciója a csatornának, hogy itt egy helyen elmondom dolgokra a véleményem, meg videókat kritizálok, hát azt egy helyen kell, hogy egy filmkritikus sem állandóan szaladgál a világban. De már én is érzem azt, hogy elegem van abból, hogy állandóan bent vagyok, ezért mentem ki néha a parkba, csak hogy legalább egy kicsit a környezetváltozásba legyek. Ezért találtam ki olyan videókat, amiben már tényleg kicsit kimozdulok, bár nem feltétlenül a csatorna koncepciója, de szeretném, hogyha a jövőben egy kicsit ilyen hibrid lenne a csatorna. Ez az alapja, ezek a részek, amikor valamilyen témát veszek, vagy valamilyen videót veszek, vagy valami társadalmi kérdést veszek, de hogyha csak ezt csinálnám, akkor lehet, hogy megunnám egy idő után, és ezért szeretnék majd minél többet kísérletezni, azt meg nem lehet mindig ideben. Csak azért nem akartam újabb epizódokat csinálni, hogy mutogassam magam és reklámbevételre tegyek szert. Hát igen. Vajon gondol-e valakikre ilyenkor? Az a kérdés, hogy kikre nem gondol, mert az nagyon sokan ebből élnek itthon, hogy mutogatják magukat, és semmi téma nincs, csak az, hogy én itt vagyok, hello, itt vagyok. És ennyi. Tök jó a hangminősége is, de szerintem ez nem csipi mikrofon, hanem egyszerűen csak rohadtul csendes a környezet, ez segít. És hallom, hogy van szél, de mégsem hallom a mikrofonba, szóval gondolom van rajta valami dead cat. Ez a neve, hogy dead cat. Dead catnek hívják. Amikor ilyen nagyon szőrös a mikrofon, mert ez így el tudja nyelni a szelet, vagy a nagy részét. És ahol elég alacsony szinten van a vírus, amúgy most nézem, hogy pólóban van. Fúj, de irigy vagyok, te jó Isten! Fúj, de irigy vagyok! De rohadtul hiányzik, hogy pólóba menjek. Oh. El fogunk menni. Amúgy nagyon működik a helyszín nekem, szóval hogyha nyilván feldobhatja, látszólag feldobhatja egy vlogot, hogy egy szobában belül 5 helyen veszed föl, de azért a természet az még, meg így a kinti környezet az általában izgalmasabb lesz mindig, mint egy benti környezet. És a Csaba ezt elég tudatosan alkalmazza. Amúgy nekem is ez a tervem, én gyűlölöm a telet. Magyarországon tényleg nincs, sötét van, hideg, mit csinálja az ember, úgyhogy nekem is ez a tervem, hogy így a családdal mindig, most épp közbeszólt a Covid, de hogy általában az lesz a tervem, hogy karácsonyig még érdemes itt lenni, mert karácsony van és jó munka, de mondjuk januártól márciusig ki lehet húzni a francba. És a Kanári-szigetek például tök jó, de akár én Ázsiát imádom. Nyilván a repjegy drágább, de ott lakni már nem drágább, mint Magyarországon. Sőt, kb. Ugyanannyiért lehet nagyon-nagyon jó helyeket kibérelni egy hónapra, a kaja, meg az ott élhetés, meg sokkal-sokkal olcsóbb, mint Magyarországon, és annak, aki távmunkát tud végezni, izgalmas is. Szóval érdemes elgondolni, hogy jó, drága kimenni, meg ott is elköltesz pénzt, de közben nyilván itthon is elköltenél egy csomó pénzt, és hogyha ott is tudod végezni a munkád, és mondjuk egy kicsivel többet kell rákölteni, de amúgy arányaiban sokkal jobban jársz, mint egy nyaralással is akár. Ezeken szerintem érdemes gondolkozni, és főleg manapság, amikor már rengetegen dolgozhatnak otthonról. Ezt, ha valami pozitív hatás lesz a vírusnak, akkor ez. Méghozzá katedrális tetejéről próbálom. Ez is egy érdekes tanulság, és valamit felírok. Nyilván a legtöbb vloggert az emberek szívesen hallgatják, mert különben nem tudom, mert nem lenne több százezer feliratkozója, úgyhogy valami karizmája minden vloggernek van, aki befut, de ez nem elég. Szóval a karizma az egy jó dolog. Nagyon sok vlogger megelégedik azzal, hogy ő neki van karizmája, és tud dumálni, De hogyha ez a karizma az hozzáadsz érdekes dolgokat, érdekes témákat, mint például most mond információkat, akkor egyfelől az ember szívesebben befogadja, másfelől meg nem kongolyan üresen ez a vlog. Még felírok egy dolgot. Én ezt imádom, én is nagyon sokszor alkalmazom. Még a kisfilmemben is alkalmaztam, pedig filmeknél annyira nem szokták csak ezt. Például a fesztiválos videókat, amikor vágom, mindig vannak ilyen részek. Szóval szöveg, és utána zene plusz vágókép, és aztán megint szöveg. Hagysz helyeket egy vlogban, hogy most csak itt zene jön és vágóképek, egyfelől hangulatosabb lesz, másfelől az emberre nem csak így zúdul az információ, hanem van ideje feldolgozni, megpihenni, tagolva lesz olyan, mintha nem csak így tudod, egyben van egy írás, hanem mint a bekezdések lennének benne, szóval minden szempontból jót tesz ennek. Bárki csinál vlogokat kint, akkor mindig vegyen fel a vágóképeket, és szakítsa meg a mondandóját zenével, akkor sokkal szebb és tagoltabb lesz. Lekutatás közben láttam más érdekességet is. Például egy utcaseprőt, aki konkrétan pálmalevelekkel söpri az utcát. Fel is írok megint valamit. Bocs, hogy ennyit felírok, de hát, hogyha csak nézném a magyarosi videót és bólogatnék, akkor nem lenne túl izgi. Felírom azt, hogy kihasználni a környezet adta lehetőségeket. Amúgy nekem is tanulságok ezek. Kimész, tudom is, akár lehet Budapest belvárosába is, és ugyanazt csinálod, mint otthon csinálnád, akkor az is jó lehet, de hogyha megragadod azokat az egyedi dolgokat, ami csak ott, csak akkor van, ott kezd életre kelni egy vlog. És saját büdzséből megy ez a projekt, amikor szóltam nekik, hogy kéne egy kis segítség, mert itt-ott elakadtam, akkor azonnal nagyon-nagyon jó fej módon jelentkeztek, és... Újabb tanulság, ez nekem is nagy tanulság, nem lehet kisporolni a munkát. Ezt úgy értem, hogy vlogolni akarsz, és tényleg azt szeretnéd, hogy hosszú távon érdekes legyen, akkor a háttérmunkát nem tudod kisporolni, amit én például nem szeretek olyan dolgokat beletenni, hogy emberekre ráírni, és nem vagyok egy ilyen, hogy mondjam, ilyen jó ebben a kapcsolattartásban, de az, hogy ahhoz, hogy tényleg elérjük dolgokat, ahhoz muszáj lesz csapatban dolgozni, legalábbis kapcsolataidat fenntartani, bátornak lenni, és akkor amert amúgy ilyen helyekre nem lehetne csak úgy hopp, itt vagyok és bejutottam, szóval előre kell tervezni, ezt be lehet írni. Lehet, hogy a vlog majd, hogy mondjam, spontán lesz, de attól előre tudja, hogy hova megy, és azt meg kell szerveznie. A vágóképhez ide fölírom, sosem elég. Ezt én is mindig tapasztalom, hogy valahol vágóképezek, azt hinnéd, hogy jó, már elég, sosem elég. Nem is baj, ha több van, akkor tudsz válogatni, de vágóképezés egy vlognál nagyon fontos, és főleg ilyen gyors vágásnál hamarabb elfogynak a vágóképek, mint gondolod, úgyhogy nyugodtan forgass többet, mint gondolsz vágóképben. Meglehetős létbiztonság van a turisztikai szektorban dolgozóknak is. Ez korrekt. Így is lehet. És hát emiatt aztán előállt egy olyan helyzet, hogy nem olyan könnyű lakóautót bérelni, mint azt. Gracias. Én azt mondanám, a sok pozitív dolog mellett, hogy én ezt rövidítettem volna. Szóval számomra az lesz majd az érdekes, amikor az action történik, és annak az előkészítése is érdekes lehet, de én azt kicsit megvágtam volna, kicsit pörgősebbre. Mondjuk ebben én is hibás vagyok, de nem azt mondom, hogy az a bajom, hogy az előkészületeket látjuk, csak szerintem a szerkesztés lehetne feszesebb. De már most megérte, mert felkészülés közben olyan gyönyörű dolgokat láttam, hogy el sem hinnétek. Amúgy a zeneválasztás is jobb. Magyarorsan egy csomószor egy zenét választ, és azt végigmegy az egész vlogon, de a zeneválasztás az nagyon fontos szerintem egy vlognál. Nagyon sokan, ugye vannak ingyenes elektromos zenék, és ezért nagyon sokan elektromos zenét használnak akkor is, amikor nem indokolt, vagy vannak ezek a tingli-tangli royalty free zenék, amik már paródia jellegűek, már annyira sok helyen hallottad. Ja, meg a harmadik fajta, amit mondjuk a Harry Kettner és csomószor látok, ez a tipikus ilyen Casey Neistat féle zene, amit ő hozott be, és azon már tényleg túl kéne lépni. Szóval, hogyha már én abból élek, hogy vlogger vagyok, akkor előfizetek például az Epidemic Soundra. Tessék, most van egy ilyen tartalom, amikor nem cringe-elünk valakin, hanem azt néztük, hogy miért jó. Bár, akkor előre veszem a kritikámat. Szerintem bizonyos részeken lehetett volna egyel feszesebb a szerkesztés, de ez egy ilyen bevezető rész volt, ami inkább vázolta, hogy mik fognak következni. Olyan, mint egy cold open. Ez lett volna az egész, hogyha az egész évad egy rész lenne, akkor ez lenne a cold open-e. De itt felírtam olyan dolgokat, amit minden, hogyha valaki vlogger akar lenni, azt azért főleg ilyen utazós vlogger, aki kimegy és dolgokat csinál, ugye beszéltünk már ilyenekről, annak érdemes legalább párat megfontolni, szóval most végigmegyünk rajta, írjátok be, hogy szerintetek mit hagytam ki. Nyilván a magyarosi többi videójában majd még lenne dolog, amit felírhatnék, de hát nem tudom örökre nézni. Na nézzük, miket írtam föl. Téma fontosabb, mint az ember. Ez az egyik fő tanulság kéne, hogy legyen a magyar vlogger szénában, hogy tényleg a Magyarosi Csaba az egyik legérdekesebb személyiség, és még ő sem gondolja, hogy elég, hanem mindig a téma a fontosabb, és nem az, hogy hello, itt vagyok, nézzetek, és igazából mindegy, hogy mi, csak legyen valami. Szóval ez egy nagyon fontos tanulság minden vloggernek, hogy egy ideig biztos érdekes vagy te is, de hosszú távon az ki fog fulladni te is, meg az egész csatorna is, hogyha azt gondolod, hogy a téma az kevésbé fontos, mint maga az ember. Én is mindig a témát helyezem a középpontba. Drón az tök jó lehet, ha indokolt. Mióta könnyen hozzá lehet férni, mindenki így dobja fel a vlogot, de lehet indokolt, ha érdekes, szép helyekre mész, akkor az hozzáadhat. Ez a környezet, amiben volt, az indokolt, sőt, szerintem még lehetett volna több is benne. Hogyha mondjuk utaztok, akkor sem biztos, hogy a hotel szobából forgatnék, vagy ahol lakom, hanem kimennék és keresnék valami helyet. Még akkor is, mondjuk azt gondoljátok, hogy kínosabb kint az emberekkel beszélni, de egy kinti helyszínekből szinte mindig érdekesebb dolgokat lehet kihozni képileg, mint egy benti helyszínből. Azért egy ilyen vlog is nagyon sok részben az, hogy magyarázik az ember, az már nagyon fontos az, hogy miről magyaráz, de magyaráznak általában, és ezt nagyon jó néha vágóképekkel, zenével megszakítani, mert így felélegzik az ember, felfogja, hogy mit mondott, és akkor jön az újabb, és itt tagolódik az egész. Szóval úgy érzitek, hogy egy újabb gondolat jön el, vagy egy újabb téma, akkor mindenképpen akkor nagyon most jött a vágókép, amikből sokat forgassatok. Vágóképből sosem elég. Következő. Használd ki a környezeted. Ez az egyik legfontosabb, amit mondani szoktam, hogy a vlog valahol arról kéne szóljon, hogy megismételhetetlen dolgok, amik spontának, amit nem tervezel. Szóval, hogyha van egy olyan környezetben, egy olyan dolog, amit föl tudsz venni, és csak akkor, csak most itt megtörtént neked, azt mindenképp ki kell használni. A munka. A munkát nem lehet kisporolni, hogy érdekes legyen a vlog. Egy ideig lehet csak az, hogy kimegyek és spontán csinálok valamit, de ahhoz, hogy tényleg hosszú távon értelmes, érdekes témákat hozzá, az kell előre tervezés, kell, hogy utána nézz dolgoknak, kell, hogy szervezkedj. Szóval a munkát meg lehet spórolni, csak akkor olyan is lesz. A zeneválasztás. Ne legyünk igénytelenek, tudom, hogy csomóan igénytelenek, és attól, hogy azt mondani, hogy ne legyetek igénytelenek, még igénytelenek maradnak, de hogyha valakinek ez a munkája, akkor fizessen már elő egy hónapra, ahol rendes zenéket lehet, mert az állandó tingli-tangli, meg a no copyright soundos trap zenéken túl is vannak zenék, egy ideig lehet ezeket ingyen beszerezni, de szerintem ennyire lehet bárki igényes, hogy havi nem 10-20 dollárt erre fordítson, ha már vlogger. És a vége. A fontos, szerintem én szeretem, hogyha nem úgy van vége, hogy mindig ugyanúgy van a vlogoknak vége, hogy elmondom, hogy iratkozzatok fel. Mit szoktak mondani? Iratkozz fel, kövess be itt, meg ott, meg amott. Néha nyilván be kell mondani, de ha mindig így van vége, az szerintem unalmas, mert nagyon, nagyon fontos a vége hatás. Én nagyon szeretem, hogyha a végén van egy zene, vagy valami utolsó összefoglaló mondat, vagy valami ütős mondat a végén, és az megmarad az emberekbe, az egy érdekes dolog lesz, de hogyha mindig csak ugyanazt mondod el, hogy iratkozzanak fel, azzal nem lehet jó ütős végeket csinálni, és szerintem egy vlogban nagyon sok lehetőség van rá, és használd már ki, basszus, ez egy tök jó dolog. Nyomd be a csengőt, azt is szokták tenni. Nem is tudom, hogy benyomtam-e valakinél a csengőt. Végre mindig izéltek, hogy csak olyan vloggereket nézünk, akik szarok, de most akkor néztünk egy olyat is, aki szerintem jó. Levontunk tanulságokat, remélem, hogy egy-két tanulságot legalább levon mindenki belőle. És kérdezik, hogy miért jó az a feliratkozók? Azért, mert nekem nem olyan fontos, de rengeteg szponzornak, meg ilyeneknek az számít csak, hogy mennyi a feliratkozód, és könnyebb szponzort találni, meg együttműködéseket, meg ilyeneket. Ez van. Még valamit hozzátennétek? Ez volt már a fókuszcsoport. Csütörtökön ismét találkozom. De várjál, én is mindig ugyanazt a mondatot mondom. De amúgy egy csomószor, hogy próbálok valami más, de amúgy nyilván megvan a komfort abban is, hogy valami állandó. Az emberek vágynak a komfortra. Főleg most, ezekben a vészterhes időkben legalább a fókuszcsoport üvöltés legyen ott. Ez volt már a fókuszcsoport. De nincs ott. Nincs ott.